طيب دقيقه سبعه تمالزيه كوني سمات. النقطه السادسه ذكر بعض سمات سمات علامات سمع علامه سيماهم في وجوههم ذكر بعض سمات ومعالم المنهج السلفي كتاج بعض علامه ومعالم يقولون معلم معالم كيلليزو كيلتشويلكيزا جنب فلان معالم منهج السلف تقرر مما مضى أن السلفية هي الصراط المستقيم imeshapita na imekaririka katika yale yaliyopita huko nyuma kwamba salafia ndio sirat almustaqim wao da'wa salafia ni da'wa ila sirat almustaqim man salakaha naja atakayepita njia hiyo ataokoka wa man tarakaha dhalla wa ghawa na atakayeacha njia hiyo atapotea dhalla wa ghawa maana yake moja والعياذ بالله لذا هيفيو فلهذا المنهج المبارك إنايو منهجه تكوفو ولهذه الدعوة المباركة إنايو دعوة السلفية تكوفو جملة كبيرة من المزايا كنا جملة كبوة أو نينجي زمزايا وينجو أنو ميزا فيليفي نفوي بمبانوع نكوي بهذه والسمات البارزة نعلامة زلزقوا وازي كبسا وهي باختصار أمبازو واختصار سمات ومعالم دعوة ومنهج النبي ومختصر هزو سمات نهزو معالم هزو في إليزو في نبوي إليزي دعوة نمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أمبازو بياني منهج أصحابواك وليكوج بعدياك لا غير سيا وينجيني ni simat na ni maalim za da'wa ya mtume sallallahu alayhi wasallam fa min maalim wa simat hadha almanhaj au hadhihi ad-da'wa salafiyya katika vielelezo vinavyoelekeza kunako da'wa hii na alama miongoni mwa alama ambazo huipambanua da'wa hii na manhaji hii moja tahqiqul ubudiyyati lillahi jalla wa ala kuhakiki utumwa wa mja kwa mola wake kuhakiki utumwa wa mja kwa mula wake awe ni mja kweli wa Allah anayempwekesha anayemwelekea anayemuomba msaada anayemtarajia na mfano wa kama haya kwamba wapatikana kwako wewe uhakika wa kwamba wewe kweli ni mtumwa wa Allah abdun lillah unaubudia wewe ni abdun lillah umeumbwa uje uwe abdun lillah mtumwa unamtumikia Allah kwa da'wa hii imekuja kulihakiki hili kwa wakati ambao tunaishi wallahi alazim ni masalaf ndio ambao wana wabidisha watu kwa kuwaelekeza warudi kwenye tauhid masalaf nani atasema kwamba kuna msikiti sio kwa masalaf na wao pia wanafundisha hii tauhid na wala sio masalaf wanafundisha tauhid kutaka kuwatoa watu min ibadati liibadi ila ibadati rabbil ibad kuwatoa katika ibada za kuwaabudia waja kuwaelekeza kwenye ibada ya kumpwekesha mola aliyewaumba waja zaidi ya da'watu salafia da'a al-sunna al-jamaa waliobaki wengine wote wameshughulishwa na mambo yao wale wameshughulishwa na maulidi. Kwa hiyo miezi mingapi kabla ya maulidi day ni watoto kufundishwa kasida kumsifu mtume, hakuna tauhidi, hakuna kadha wanatusimishwa. Wale wanajiandaa kwa miezi kadhaa kabla ya jitimai kwenda kwenye jitimai, wale wanaharakati wapigana harambee kujenga mashule na madispensa, watu wanakufa Waislamu, wake zetu wanakwenda kufunguliwa huko na manaswara. Basi kampeni ni hii tu, sio kampeni ya watu kurudi kwenye dini, wala kampeni ya tauhid, wala kampeni ya sunna. Ahlu sunna wal jamaa salafiyun ndio ambao kwamba nadra, wala haiwezekani kwamba kuna kituo cha ahlu sunna haisomeshwi tauhid. Atapigwa radi yeye kwanza huyo, kama wanavyopigwa radi watu wengine ambao hawana mpango na tauhid. wao kazi yao ni kusoma, ni mihadhara kuwachekesha watu, watu wakafurahi furaha, basi watu wacheke tu, basi visa, watu wa visa, na wanapendwa sana hao. Huyo ndio kukaa sio mbwa tauhidi, shirki kadha, huyu ana roho ngumu. Roho ngumu ana nini? Alingania tauhidi. Maana yake wewe huyoambiwa watu kukupeponi, kuna hurlaini, jicho lake kilipepesa namna hii, basi hewa mtindo mmoja, akitamamata kwenye bahari, bahari ya asali wa Islamu, bahari ya asali. Yote haya kwa sababu la ilaha. Wewe huyasema mambo haya, basi unacheka kabisa. Illa Allah, kafunga pande la hirizi, asema illa Allah. Shetani hapendi tauhid. Leo kumsikia Sheikh Abu Zakaria hafidhahu Allah akatoa kisa siku moja, akisema shetani na watu wake walima waganga kenani. Sasa sikio anataka kumpa ofa, nataka nikutembeze huko juu angani ukapate hewa. Akambeba kina naye juu, anakula hewa. Sasa yule bwana akajisahau, ah, mashallah, la ilaha illa Allah. Shetani akamwambia, mimi la ilaha illa Allah naipiga vita, wewe unakuja kuitamka huko juu, shuka zako chini huko. Akamwachia eti la ilaha illa Allah, upepo umuingia. Sasa hawapendi watu tauhid. La pili, tahqiq tajrid litiba' li rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wamekuja kuihakikisha kupatikana kwa ufuasi wa dhati kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo ambalo amelikuja nalo alayhi salatu wasallam, basi wao humfanya ndiye ruwaza yao njema kama walivyotakiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Au wasikilize mashekhe katika lile ambalo litakuwa limemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala hawatoyachukua maneno ya rasuli wakayapima kwa maneno ya mashekhe zao. Hii hadithi ya mtume, shekhe zetu kwani anasemaje kwenye hili? Alikuja mmoja kwa Imam Shafi rahimahullah, akamuuliza suala fulani. Al-Imam Shafi'i rahimahullah akamjibu kwamba mtume wa Allah kwenye jambo kama hili alilitolea hukumu hii na hii na hii na hii. Afu yule bwana baada ya kuambiwa yale na Imam Shafi'i rahimahullah akamwambia, wama taqulu anta, sawa mtume akasema hivi. Je, wewe Imam kama wewe unasemaje? Yaani wewe kama wewe unasemaje? Imam akakasirika, al-Imamu Shafi'i rahimahullah, akamwambia aturani fi kanisa, waniona mimi niko kanisani hapa nilipo, aturani fi bai'a, waniona niko kwenye hekalu na masinagogi hapa, atara fi wasati zunnara, unaona katikati kwangu hapa nimefunga ule mkanda wa maaskofu. Yani niseme kwamba mtume kasema haya kwenye hili, alafu wewe waniuliza mimi, wewe waoneaje? Kwani mimi Mkristo? Manake anapinga kabisa vikali. Hayapimwi maneno ya rasuli kwa maneno ya shekhe yeyote, bali maneno ya shekhe yanapimwa kwenye maneno ya yanapimwa kwenye maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tulipowapima tukaona haya kuingia, tunayaweka chini na hatumdharau yule shekhe, tunamwombea maghfira na kumwombea rahma, jitihada yake imefikia pale. Kwa hiyo hili husimamiwa na ahlu sunna wal jamaa kwenye da'wa yao mtume juu alayhi salatu wasallam, bali hata hao maimamu wenyewe walikuwa wakiwafunza watu wao haya, umwangalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifa anamwambia mwanafunzi wake Abu Yusuf anaitwa Yaqub, waihaka ya Yaqub, ole wako ewe Yaqub, kwa nini unaandika kila ambalo kwamba walisikia kutoka kwangu? Mimi ni mwanadamu, nitaonelea jambo hili lafaa leo, kesho ninakuja kulikana, na nitaonelea jambo fulani lafaa kesho, ninakuja kulipinga hilo hilo kesho kutwa. Manake mimi maneno yangu siwe yachukuliwa yote, ambalo litafikiana na la Rasul alayhi salatu wasalam ala wasala, ambalo litakhalif acha nini nalo. Nilikuwa kisema mkiona maneno yangu yana khalif kauli Rasulillah, fadribu kauli urdha alhait, chukueni maneno yangu yapigeni upande wa ukuta, kisha chukueni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Maimamu wote wamesema haya, zimetofautiana ibara zao, lakini maana yake wote maana yake ni moja, rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. La tatu, luzumu fahami salafi salih lil adillati shar'iyya, kulazimiana na ufahamu wa wema waliotangulia. Hili kubwa sana, kuambia watu tufuate kitabu na sunna. Hili kila mtu anasema analifuata, bali mashia wameandika kitabu wakakita ash-shia hum ahlu sunna, mashia ndio ahlu sunna wal jamaa. Na watu wa bid'a nao kadhalik, wao wanasema wao ndio ahlu sunna wal jamaa, wao ndio wanaofuata kitabu na sunna. Kwa hiyo sehemu iliyobaki ya kuwabania kwa ufahamu wa nani, hapo utawaacha wote, watabaki ahlu sunna wal jamaa wali wa kweli. Mtu wa maulidi ana aya kwenye Qur'ani na msupport. Mtu wa khitma kuna aya kwenye Qur'ani na msupport. Lakini kwa ufahamu wa nani, hapo utawaacha wote, watabaki ahlu sunna wal jamaa wa kweli. Kwa hiyo hili wanaozoona walikuwa wakilifanyia tarkiz mno fahami salaf, ufahamu wa wema waliotangulia, ufahamu wa wema waliotangulia. Rabi'an, lanne alhadhar wa tahdhir min albid'ah wal mubtadi'ah, huchukua tahadhari na wanatahadharisha pia, huchukua tahadhari wao, alhadhar wa tahdhir na wanatahadharisha wa tahadharisha wenzi wao, min albid'ah, kutokamana na kuzua katika dini, wal mubtadi'ah, na wale wazushi, wanawatahadharisha watu na wazushi kwa sampuli zao zote. Msikae kwa wazushi, msikae nao, mkikaa nao hilo litakutieni maradhi katika mioyo. Haya maneno ya Abdullah ibn Abbas, la tujalisu ahli alhawa fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub, ameyataja alimamu Darimi. Kadhalik wakasema wengine katika wanawazuoni, kullu ibada, katika masahaba, kullu ibada lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo haikufanywa na masahaba wa Mtume msifanye. Anayesema hayo ni sahaba. Ibada yoyote isiyofanywa na masahaba iacheni, yote ni tahadhari kwa tahadharisha watu na bid'a. Na ndio maana pia Imam Ibn Kathir na maneno yake mazuri katika hili kaida, lau angelikuwa mashafi'i wanaelewa na kuyafahamu maneno ya mshafi huyu, haya wangefanyia kazi, wakayaweka mbele ya macho yao. Alikuwa akitafsiri aya katika suratul Ahqaf akisema, amma ahlu sunnati wal jamaa fayaquluna fi kulli qawlin au fi'lin lam yathbut ani sahaba huwa bid'a liannahu law kana khayran la sabakuna ilayhi لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. maneno mafupi mazuri kayasema al-Imam al-Kathir al-Shafi'i. amma ahlu sunna wal jamaa, wao wanakisemea kila kitendo au neno kwenye dini hii, neno ambalo, tendo ambalo halikuthibiti kutoka kwa sahaba, huwa bid'ah, neno hilo ni uzushi, tendo hilo ni uzushi. Liannahu, kwa sababu hilo tendo, lau kana khaira, lingelikuwa na kheri, la sabakuna ilaihi, kwanza wangelitutangulia wao masahaba. Kwa nini? Liannahum, kwa sababu wao masahaba, lam yaturuku khaslatan min khisali lkhair, hawakuacha lolote katika mambo ya kheri, illa wakad badaru ilaiha, isipokuwa walipupia wao kuwa wa kwanza kulifanya. Kwa hiyo kama halikufanywa na wao hali na khiri. Maneno ya Al-Hafiz Abu al-Fida Ibn Kathir al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuishilini hapo. Inshallah siku nyingine nikipata wasaa mahali popote huenda nikakimalizia hiki. na mkaja kusikiliza katika audio insha Allah Taala. Tutaangalia wapi nitapata wasaa, nitamalizia palipobakia. Wallahu Taala a'lam, walhamdulillah.